जनक जनक तोरे बाजे पालिया, जनक तोरे बाजे प्रीत के गीत पालिया, जनक तोरे बाजे पालिया, जनक जनक तोरे बाजे पालिया, प्रीत के गीत सुनाए पालिया, जनक जनक तोरे बाजे पालिया। जनक जनक तोरे बाजे पालिया, प्रीत के गीत सुनाए पालिया, जनक जनक तोरे बाजे पालिया। होठ गुलाबी फूल की पत्तियां, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, होश जी आके उड़ाए पालिया, जनक जनक तोरे बाजे पालिया, जनक जनक तोरे बाजे पालिया, प्रीत के गीत सुनाए पालिया, जनक जनक तोरे बाजे पालिया। Padani sare re re re re ga ni ga sare ni si sare dani sa padani ma padani sare ga ma re sa dani pa Indra dhanush ka loch kamariya वृंदावन की जैसे गुजरिया भाव निरत से कर दे जादू, भाव निरत से कर दे जादू, आग में आग लगाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोर जनक जनक तोर बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक जनक जनक जनक जनक जनक तोर बाजे पायलिया। दिन तो गुजर जाता है, ये रात क्यों आती है चाचा जान, ये रात क्यों आती है, ये रात क्यों आती है।